İnsanlardan öyleleri de vardır ki, dünya hayatı hakkında söyledikleri söz senin hoşuna gider. Hatta böyleleri, söylediklerinin kalpten geldiğinde samimi olduğuna Allah'ı şahit tutar. Halbuki o, hasımların en yamanıdır.